Танчики, штурмуючі танчики. На-на, гарне влучання. Ота й фаєр-шоу відповідне. Утягло, поперло. Наступний. Ще один. Бов. Капіталюрен. Ну та й детонюрен. Ганя, шлювен, рахана, нахишня, дешньом, рушихишня, нахишня,